يقول الشيخ: فهل هناك بر بالعاصي أفضل من هذا البر؟ سؤاله له: فهل هناك بر، جي أوبو ويما، سؤال تقول لزوسوتي: فهل هناك بر بالعاصي، جي أوبو ويما كمت عاصي أفضل وليبور زيد من هذا البر كلكو ويمه أليوفاني إبراهيم كمزيواك نمنا لفم لنغنية وقبول وحرومة وحجج أكيم بحجز لزكو واز ونيني مزيواك أيواج مسنام ونأنفواتي كتكو لنغني زيواك كتو حجة زكو إليوك كبس ساسا سوالي جي أوبو ويما بالعاصي أنا وفنيوة أنت عاصي أفضل وليبور زيدي من هذا البر ولكو مهو. وهل هناك عبارات بنوة إلى مقام الأبوة أرق وأرحم وألطف وأحكم من هذه الكلمات؟ شيخنا برموش مصاري: وهل هناك عبارات نجيه يابو متمشي، وهل هناك عبارات بنوة نجي ياكو متمشي يمتوتو. البنوة نيولي وتوتو نواتوتو إلى ما نهيو. وهل هناك عبارات بنوة نجي ياكو متمشي يمتوتو إلى مقام الأبوة yenye kuelekezwa katika nafasi ya baba. Ila maqamil ubuwati, yenye kuelekezwa hayo matamshi katika nafasi ya ubaba. Araku, yaliyo laini zaidi, wa arhamu, na yaliyo na huruma zaidi, wa altafu, na yaliyo na upole zaidi, wa ahkamu, na yaliyo na hikma zaidi, min hadhihi alkalimati, kuliko haya maneno aliyozungumza Ibrahim yapo. Wa hal hunaka ibaratu bunuwatin ila maqami al-ubuwati, na je yapo matamshi ya mtoto yenye kuelekezwa ila maqami al-ubuwa, yenye kuelekezwa katika nafasi ya ubaba, naweza ukasema katika nafasi ya baba. Araku, yaliyo laini zaidi, wa arhamu, na yaliyo na huruma zaidi, wa altafu, na yaliyo na upole zaidi, wa ahkamu, na yaliyo na hikma zaidi, na unaweza ukasema yaliyo na ufanisi zaidi, min hadhihi alkalimat, kuliko haya maneno aliyozungumza Ibrahim akizungumza na mzee wake wakati amlingania. Sheikh anasema baada ya hayo, yakulu baadhi almufassirin rahimahumullah, wanasema baadhi ya wafasiri, Allah awarehemu, talattafa al-khalilu alayhi salam ma'a abihi wa khatabahu bi araqi al-khitab. Wanasema baadhi ya mufasirini, Allah awarehemu, talattafa al-khalilu alayhi salam, alifanya upole al-khalilu alayhi salam. Hii ni sifa ya Ibrahim. Alifanya upole al-Khalilu ambaye ni Ibrahimu alayhi salam, ma'a abihi, pamoja na baba yake, kwa maana alimfanyia upole. Talattafa al-Khalilu alayhi salam ma'a abihi, alifanya upole Ibrahimu al-Khalil alayhi salam ma'a abihi, pamoja na baba yake. Wa khatabahu bi araqi al-khitab, na akamzungumzisha huyo baba yake kwa yaliyo laini zaidi katika mazungumzo. Wa khatabahu, na akamzungumzisha huyo baba yake, bi araqi alkhitabi, kwa yaliyo laini zaidi katika mazungumzo. Kwa maana alitumia lugha laini. Si hilo tu, alitumia lugha ya mapenzi. Sheikh anasema faqad tahabbaba alkhalil ila abihi أربع مرات بقول يا أبت. كهكيكا alionyesha mapenzi, tahabbaba, alionyesha mapenzi, kule kujipendekeza hasa. Fakat tahabbaba al-Khalilu, kwa hakika alionyesha mapenzi huyo Ibrahimu al-Khalilu, kipenzi cha Allah, ila abihi, kuyaonyesha mapenzi kwa mzee wake, arba'a marratin, mara nne, biqauli ya abati, kwa kauli yake, ewe baba yangu kipenzi. Tahabbaba ilayhi bihadhihi alkalima, alijipendekeza kwake na kuonyesha mapenzi makubwa kwa mzee wake kwa kukariri neno hili, ya abati, mara nne, ewe baba yangu kipenzi, ewe baba yangu kipenzi, mara ya pili, ewe baba yangu kipenzi, mara ya tatu, ewe baba yangu kipenzi, mara ya nne. Ibrahimu alayhi salam fi hadha almaqam yukhatib almushrik, anamzungumzisha mshirikina, lakini ni alwalid, huyo mshirikina ni baba. Kwa hivyo lugha yake ikawa ni lugha inayoendana na nafasi ya ubaba. Antunna mawjudat, hivi mnanielewa ninachokisema? Naam. Haya, kwa hivyo alielekeza neno hilo mara nne kwa kusema ya abati. Shekhe anasema mubayinan lahu khataahu, hali ya kuwa ni mwenye kumbainishia yeye kosa lake, yani Ibrahim anambainishia baba yake kosa lake. Tayib, mubayinan lahu khataahu, hali ya kuwa ni mwenye kumbainishia yeye kosa lake. Wa adhima wa khimati al-aqiba, na ukubwa wa ubaya wa mwisho wake, kwa maana ubaya wa mwisho. Wa adhima wa khimati al-aqiba, na ukubwa wa ubaya wa mwisho wa mambo, kwa maana akifa katika huo ushirikina basi mwisho wake ni mbaya sana, akimbainishia ukubwa wa ubaya wa mwishilio wa jambo. Wa adhima wa khimati al-aqiba, hivyo ndio sawasawa, mwenye khata abadilishi. Wa anna indahu ilman, Ibrahimu akimbainishia, na kwamba hakika anayo Ibrahimu ilmu. Wa anna indahu ilman, na kwamba hakika anayo Ibrahimu ilmu. Na waweza ukasema na hakika iko kwake Ibrahimu ilmu. Kad khafiya ala abihi, ambayo kwa hakika imefichikana hiyo ilmu juu ya baba yake. Wa anna indahu ilman, na kwamba hakika anayo Ibrahim ilmu. Kad khafiya ala abihi, kwa hakika imefichikana hiyo ilmu juu ya baba yake. Naam, na kumwambia wazi, ya abati inni qad jaani min alilmi ma lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiya, anayo ilmu ambayo haijamjilia baba yake. Wa anna indahu ilman qad khafiya ala abihi wa lam yazal ma'ahu, na bado aliendelea kuwa pamoja naye. Hadha yadullu ala al-istimrar, wa lam yazal ma'ahu, na bado aliendelea kuwa naye, yani Ibrahimu alayhi salam aliendelea kuwa na mzee wake akimlingania. Bal kana yastaghfiru lahu hatta nahahu Allahu azza wa jal, bali alikuwa Ibrahim anamwombea msamaha yeye, alikuwa akimtakia msamaha mzee wake. Hatta nahahu Allahu azza wa jal, mpaka pale ambapo alipomkataza yeye Allah azza wa jal, alikatazwa Ibrahim baadaye asiwatakie msamaha washirikina. Ndio ikaja, wama kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min, surati at-tauba. Allah anasema wama kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah, na haukuwa uombaji msamaha wa Ibrahim wa ma kana istighfaru Ibrahima, na haukuwa uombaji msamaha wa Ibrahimu li abihi, kumuombea msamaha baba yake, illa amma uidatin waadaha iyah, isipokuwa ni kutokana na ahadi aliyomwahidi ahadi hiyo baba yake. Kwa maana aliweka ahadi kwamba ataendelea kumuombea msamaha, na hapa ni pale ambapo Ibrahimu alikuwa akimdhania mzee wake kwamba ni mjinga, hajaelewa. Lakini ahadi hii ilikoma pale ambapo Ibrahimu alipokatazwa na Allah, na ikambainikia Ibrahimu kwamba mzee wake hana ujinga tena kwenye kuifuata tauhidi, bali amekusudia kufanya jeuri. Falamma tabayyana lah, na pale ambapo au na pindi ilipombainikia yeye Ibrahimu, annahu aduun lillahi tabarra minhu, kwamba hakika huyo babie, huyo baba yake ni adui wa Allah, akajitenga naye, akajiweka naye mbali. Lakini hapo mwanzoni Ibrahimu alayhi salam alikuwa ni mwenye kuendelea kumtakia maghfira na kumwombea msamaha mzee wake. Tumefahamiana? Naam. Wa amma nabiyuna Muhammad alayhi salatu wassalam, na ama mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, faqad kana barran bi abawayhi, kwa hakika alikuwa ni mwenye wema kwa wazazi wake wawili. Waqad yuqal, na panaweza pakasemwa, kaifa yakunu dhalika waqad mata abawahu qabla albi'tha, vipi litakuwa jambo hilo la kuwafanyia wema wazazi wake, itawezekana vipi sasa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwafanyia wema wazazi wake, waqad mata abawahu, na hali ya kuwa walikufa wazazi wake wawili, qabla albi'tha, kabla ya kutumilizwa kwake, kabla ya kupewa kwake utume, tayari mzee wake na mama yake tayari walikuwa shafariki. Fayukalu, patasemwa kwamba wema aliendelea nao, alikuwa nao wema kwa wazazi wake wawili, hata kama walifariki kabla ya kupewa utume, lakini aliwafanyia wema kivipi? Majawabu ya shekhe yako wazi. Fayukalu, patasemwa, alaysa qad istadhana rabbahu azza wa jal an yazura qabra ummi faadhina lah. Shekhe anasema, kwani je hakumtaka idhini mola wake? Alaysa qad istadhana rabbahu, kwani je hakumtaka idhini mola wake azza wa jal an yazura qabra ummihi, kwa ajili ya kulizuru kaburi la mama yake. Faadhina lahu, na Allah akamuidhinishia yeye. Swali, hakuomba idhni kwa Allah kwamba awe analitembelea kaburi la mama yake, na Allah akamuidhinishia hilo? Maana yake hapa sasa, hichi nini kama si wema kwa mzazi, mpaka ifikie kumuomba Allah ampe idhni kwa kuwa mama yake hakufa katika Uislamu, anamuomba Allah ampe idhni alitembelee kabri la mama yake, na Allah akampa idhni. Wastadhanahu an yastaghfira laha, na akamuomba tena idhni. Wastadhanahu ay talaba minhu alidhna, na akamuomba yeye idhni, akamuomba Allah idhni, an yastaghfira laha, kwa ajili amuombee msamaha mama yake. An yastaghfira laha, kwa ajili amuombee msamaha yeye mama yake. Faaba alaihi, akamkatalia juu yake, yani Allah akamkatalia Mtume alayhi salam kwamba hilo la istighfar, kumuombea msamaha, hapana. Angalia mahabba, angalia bir. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokataliwa hilo, fabaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukaan shadidan hatta abka man hawlahu, na hadithi ipo katika Sahih Muslim, hadithi ya Abi Huraira, akalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kilio kikubwa, mpaka akawaliza walio pembezoni mwake kwamba amekosa nafasi ya kumuombea mama yake msamaha. Hilo likamliza alayhi salam kilio kikubwa, hadi akawaliza waliokuwa wamemzunguka, hatta abka man haulahu, mpaka akawaliza au akamliza yule ambaye alikuwa yuko pembezoni mwake, akawaliza wale ambao walio pembezoni mwake. Wa annahu alayhi salatu wassalam, na kwamba hakika yeye alayhi salatu wassalam mtume wetu kana barran bi a'mamihi, alikuwa ni mwema mno kwa maami zake, alikuwa akiwapenda na kuwafanyia wema ammi zake. A'mamu rajul, maami wa mtu ni wale ndugu wa kiume wa baba yake, tuwaita sisi Waswahili baba zetu wadogo na baba zetu wakubwa, ndio a'mam, ndugu wa kiume wa baba. Sasa Mtume alayhi salam alikuwa akifanya wema sana kuwafanyia maami zake. Waqad jaa fil hadith, na imekuja katika hadithi inda Imam Muslim, hadithi ya Abi Huraira vile vile, ammu rajuli sinu abihi ama sha'arta, na imekuja anna amma rajuli sinu abihi, imekuja katika hadithi ammu rajuli, ammi wa mtu, kwa maana baba mkubwa au baba mdogo wa mtu, sinu abihi ay mithlu abihi, ni mfano wa baba yake. Kwa maana baba mkubwa au baba mdogo ni baba tu, baba hasa, huwezi kutofautisha baina ya ammi yako na baba yako, ndio maana yake. Ai mithluhu fil maqam, ni vile vile kama baba yako kwenye nafasi na manzila, ndio maana yake. Ammu rajuli, ammi yake mtu, baba mkubwa au mdogo, sinu abihi ai mithlu abihi, ni mfano wa baba yake. Ai fi maqami abihi, yupo katika daraja la baba yake. Wakati kana alayhi salatu wassalam, na alikuwa mtume alayhi salatu wassalam, abarra nnasi bi a'mamihi, ni mwema zaidi katika watu kwa ammi zake. Abarra nnasi bi a'mamihi, ni mwema zaidi katika watu kwa ammi zake, alikuwa akiwafanyia wema sana ammi zake. Leo sisi huku twamfanya ammi kama vile baba wa khiari, ammi yako unavyomfanya, kumbe ni baba yule. Mimi bwana, sasa hivi nitashughulika na mzee wangu, yupi wa kusudia yule aliyokuzaa, wale kaka zake mzee wako, wale wadogo zake mzee wako, yaani ammi zako, wewe kwako wana nafasi gani? Wa sisi tulio wengi hawana nafasi kabisa, na wanapokuja kutembelea twahisi ni mzigo, watamani aondoke na kujifanya kumuuliza utaondoka lini au utakaa siku ngapi. Roho mbaya tu. Anasema alikuwa akiwafanyia wema ammi zake, wahum fi maqami abihi, na wao hawa ammi zake wapo katika daraja la baba yake. Kisha anasema hapo kwa faida, a'mamu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam inqasamu ila aqsamin thalatha, wale wanafunzi wasio na adabu wakitaka kwenda waende tu, waruhusiwa, maana sisi pia hatuwataki wanafunzi hao. A'mamu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maami wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wale baba zake wakubwa na wadogo, inqasamu ila aqsamin thalatha, waligawanyika katika vigawanyo vitatu, katika mafungu matatu. Qismun amana bihi wa nasara, fungu la kwanza, qismun, fungu la kwanza, amana bihi wa nasarahu, walimuamini yeye na wakamnusuru. Amana bihi wa nasarahu, walimuamini yeye mtume, wa nasarahu, na wakamnusuru mtume. Anawataja kal Abbas ibn Abdul Muttalib wa Hamza radiyallahu anhuma, kama vile ammi yake al-Abbas na ammi yake Hamza, fungu la kwanza ismun, na fungu la pili nasarahu, walimtetea yeye, walimnusuru, walakin lam yu'min bihi, lakini hawakumwamini yeye. Wa huwa Abu Talib, nani ammi yake Abu Talib, babake Ali bin Abi Talib. Huyu mzee hakufanikiwa kuslimu, na Mtume aliumia sana kutokupata Uislamu mzee huyu ammi yake, kwa sababu alikuwa ni mtetezi wake mkubwa na ushirikina wake. Hakukubali mwanaye kuonewa au kudhalilishwa katika mji wa Makka, na hilo alilitangaza wazi wazi. Hilo lilimfanya Mtume alayhi salam kuwa naye karibu sana na kumpenda. Qismun, fungu la tatu la ammi zake Mtume, qismun aadah, fungu jingine ni wale ambao walimfanyia uadui. Aadahu, walimfanyia uadui yeye. Waharabahu, na wakampiga vita yeye. Waadhahu, na wakamuudhi na kumkera yeye. Fungu hili wa huwa Abu Lahab, naye si mwingine katika fungu hili ni Abu Lahab, yule ambaye ametajwa kwenye Qur'an alimuudhi sana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya ni mafungu mangapi? Mafungu matatu, kama ilivyoelezwa, ammi zake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam waligawanywa katika hayo mafungu matatu. Tayib, muda wetu umekwenda sana, natamani kumaliza lakini muda haukubali. Basi itatosha, tukuja kumalizia darasa ijayo na kuendelea mbele, la basi.